أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا تظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم bugün تجزى karşılığını verir kullu her nefsin nefse bima kasabet kazandığının la zulme haksızlık yoktur. Yevme bugün. Bugün haksızlık yoktur. İnne şüphesiz Allah. Sari'ul çarçabuk görendir hesabı. Bugün her nefse kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çarçabuk görendir. Ve enzir uyarhum onları. Yevme gün hususunda azifeti yaklaşan. İz çünkü o kulubu. O günkü kulubu yürekleriyle de gelmiştir henacir ağızlarına. Kazimine dehşet içinde yutkunurken ma ne li zalimine zalimlerin min hamim. Ne dostu vela ve ne de şefi'un şefaatçısı vardır. Yuta'u sözü dinlenir. Ve yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir şefaatçisi vardır. Ya'lemu bilir hainetin hain olanı. Hangi hain ne hainliği? E'yuni gözlerin bakışının hainliğini Allah bilir. Ve ma tuhfi gizlediğini sudur kalplerin gizlediğini de bilir. Gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Vallahu ve andolsun Allah. Yakdi hükmeder bil hakkı adaletle. Vellezine yed'une taptıkları ise min dunihi onu bırakıp la yakdune hükmedemezler. Bir şeyin hiçbir şeye inne şüphesiz ki Allah huve semi'un hakkıyla işiten el basiru hakkıyla görendir. Andolsun Allah adaletle hükmeder. Onu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten, görendir. Geçen ayetlerde mevcut imkan ve yeteneklerini hakka ayırıp bulma yolunda kullanmayıp kendilerine zulmeden inkarcı sapıkların ahiret gününde gerçeği görüp anlayınca bir çıkış yolu arayacakları konu edildi. Sonra da ilahi kudretin yüceliğine dalalet eden belgelere yer verilerek bir takım uyarılar yapıldı. Hesapların çar çabuk görüleceği gün gelmeden önce insanın kendi kendini hesaba çekip hayatını ilahi düzene uydurmasının gereği üzerinde duruldu. Evelem yesiru, dolaşmadılar mı ki, gezip dolaşmadılar mı ki? Fil ardi, yeryüzünde, feyanzuru, görsünler keyfe, nasıl kâne olduğunu. Akibetun, akibetinin ellezine kânu min kablihim. Ellezine, o kimselerin ki kânu oldular min kablihim, kendilerinden öncekilerin akibetinin ne olduğunu görsünler. Kânu, onlar kânu oldular, hum onlar eşedde, daha kuvvetli minhum bunlardan, kuvveten üstündüler. Ve asaren, eserleri fil ardi, yeryüzündeki, fe ahazahum, yakaladı Allahu Allah, bizunubihim, onları günahlarıyla beraber yakaladı. Ve ma olmadı kâne, koruyan da olmadı lehum onları, minallahi, Allah'ın minvak gazabından. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerinin akıbetini nasıl olduğunu görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından bunlardan daha üstündü. Allah onları günahlarıyla yakaladı. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. Zalike, bunun sebebi neydi? Bi ennehum, kendilerine kânet, o haldeydi, te'tihim, getirdikleri haldeydi rusuluhum, peygamberleri. Neyle? Bil beyinati, apaçık mucizelerle. Fekeferu, inkar etmeleri. Fe'ahazahum, kendileri tutup yakalayıverdi Allahu Allah da, innehu, doğrusu o Allah Celle Celaluhu kaviyyun, kuvvetlidir, şedidun, pek çetindir İkab, azabı da. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi peygamberleri kendilerine ap açık mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleri idi. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Doğrusu o kuvvetlidir, azabı da pek çetindir. Ve lekad, andolsun ki erselna, gönderdik Musa'yı bi ayatina, mucizelerimiz ile. Ve sultanin, hüccetle mübin, apaçık. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle gönderdik. İla firavne, firavuna. Ve hamane, hamana. Ve karune, karuna da. Fekalu, dediler. Bunlar dediler. Sahirun, bir sihirbazdır, kezzab, çok yalancı. Firavuna, Haman'a, Karun'a da bu yalancı, Karun'a da bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Yani o giden Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Firavun da, Karun da, Haman da bunlar çok yalancı sihirbazdır dediler. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a özellikle bunların söz konusu edilmesi, Musa Aleyhisselam'a yapılan düşmanlığı, düzenlenip uygulamaya konulmasının esasını onların teşkil etmelerinden dolayıdır. Firavun kral, Haman vezir, Karun ise mal ve hazinelerin sahibiydi. Allah onu öbürleriyle birlikte söz konusu etmiştir. Çünkü onun küfür ve yalanlama hususunda yaptıkları diğer ikisinden yaptıkları gibiydi. Felemma, işte o Câehum kendilerine getirince bil hakkı hakkı min endina tarafımızda kalu dediler uktulu öldürün ebnae oğullarını ellezine edenlerin amenu iman edenlerin ma'ahu onunla beraber vestahyu sağ bırakın nisaehum kadınları ve ma keydu ve amma tuzağı el kafirine kafirlerin illa elbette fi dalalin boşa çıkar. İşte o Musa tarafımızdan kendilerine hakkı getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün kadınlarını sağ bırakın dediler. Ama kafirlerin tuzağı elbette boşa çıkar. Geçen ayetler inkarcı zalimler ahiret azabıyla tehdit edilerek ölmeden önce hakka dönmelerine işarette bulunuldu. İlahi adaletin hakkaniyetle tecelli edeceği güne dikkatler çekildikten sonra inkar ve zulümleri sebebiyle yıkılıp yok olan milletlerin kalıntılarını gezip görmeleri tavsiye edilerek tarihin tekerrür edeceği dolaylı şekilde hatırlatıldı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.